objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym, zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Hutnicy z Rudy Śląskiej zakończyli głodówkę w nocy. Związkowcy porozumieli się z pracodawcami. O słowach Angeli Merkel w Auschwitz i staraniach o reparacje od Niemiec mówili goście śniadania w Trójce. Ponad 142 tysiące złotych zebrano podczas licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic. Koniec głodówki w katowickiej siedzibie Węglokoksu. W nocy doszło do porozumienia hutników z Rudy Śląskiej z pracodawcami. Protestujący domagają się zdecydowanych działań w sprawie ratowania zakładu. We wrześniu podpisano porozumienie między Hutą Pokój a Węglokoksem, na mocy którego zakład miał być oddłużony. Hutnicy obawiali się jednak, że przedsiębiorstwo może upaść, bo obietnice nie są realizowane. Teraz jesteśmy zadowoleni z zawartego w nocy porozumienia, mówi Joachim Kuchta z Solidarności. Węglokoks się zobowiązał, że przejmie tą nową spółkę, która powstała w Hucie oraz spółkę Huta Pokój Konstrukcje. Jak na dzień dzisiejszy nas to satysfakcjonuje. Porozumienie podpisali przedstawiciele zarządu Węglokoksu, Huty Pokój i związków zawodowych. Protest w katowickiej siedzibie spółki trwał od wtorku. Słowa Angeli Merkel zamykają dyskusję o winie i odpowiedzialności za II wojnę światową, mówił w śniadaniu w Trójce wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z obozu Zjednoczonej Prawicy. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi kanclerz Niemiec podczas wczorajszej wizyty w Auschwitz-Birkenau. Angela Merkel mówiła m.in. Odczuwam głęboki wstyd, biorąc pod uwagę barbarzyńskie zbrodnie, które zostały tu popełnione przez Niemców. Ważne, aby to podkreślić. Ważne, aby jasno wskazać sprawców. Dodała też, że odpowiedzialność Niemców za to, co się wydarzyło w krajach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką, jest nienegocjowalna. Michał Wójcik mówił w Trójce, że to ważne i symboliczne słowa. Pytany o kwestie reparacji wojennych, zaznaczył jednak, że dla rządu to wciąż otwarta sprawa. Dla nas ten temat nie jest zamknięty i nigdy nie był zamknięty. Jeżeli ktoś mówi, że kwestia reparacji jest sprawą, która została uregulowana, to my mówimy, że nie. Nigdy tak się nie stało. Zdaniem Rafała Grupińskiego z PO trudno będzie uzyskać odszkodowanie od Niemiec. Niestety, ale wydaje się, że w czasach PRL te kwestie zostały w taki sposób rozstrzygnięte, że dzisiaj trudno będzie to do tego dochodzić. Ale ostatnio w prasie niemieckiej pojawiła się taka poważna dosyć, wydaje się, analiza, która dowodzi, że jednak nie. No, debata w tej sprawie zapewne będzie się toczyć, ale nie widać tutaj jakiejś szczególnej woli ze strony niemieckiej. Według niemieckich władz sprawa reparacji jest bezzasadna i została uregulowana w przeszłości. Berlin powołuje się m.in. na opinię zespołu naukowców Bundestagu. Jak słyszeliśmy, na śniadanie w Trójce od lat zaprasza polityków Beata Michniewicz. Dziś wieczorem podczas gali w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostanie jej wręczona statuetka studenckiego plebiscytu Mediatory. Publicystce przyznano tytuł autorytetu. To wyjątkowa kategoria, ponieważ głosujący przyszli dziennikarze. Sami mogą podać i wybrać swój zawodowy wzorzec. Nie podajemy w niej listy nominowanych, jak w przypadku innych kategorii, zaznacza Paulina Bochenek, szefowa Stowarzyszenia Mediatory. Uprawnionych do udziału w plebiscycie było w tym roku ponad 10 tysięcy studentów z 22 uczelni. Początek gali o 18. Prawie 142,5 tysiąca złotych zebrano podczas trójkowej licytacji w ramach akcji Święta Bez Granic. Za 15 tysięcy złotych sprzedano zapalniczkę Jana Kobuszewskiego. To wyjątkowy przedmiot, więc proponuję 15 tysięcy. Jestem w tej chwili strasznie zazdrosny o to, co pan Rafał zrobił i gratuluję mu wygranej. 15 tysięcy złotych. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci...

Prezent od Mikołaja. W sklepach Euro nie płacisz do maja. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips, system Latte Go za 1999, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Dobry. Ciekawe jak słychać. Słyszę, że słychać łańcuszek nawet na szyi. Moje mikrofony oba nowe postawiłem i przeniosłem byt swój do Arizony. I właśnie tutaj mnie naszło z konkluzją następującą, że też ja Państwu przez całe lata nie zrobiłem audycji o pick-upach. Rym przypadkowy. Że też naprawdę pełno ich tu i to jest część kultury amerykańskiej tak zżyta z nią, że bez pick-upa nie da się wielu rzeczy zrobić. Są imprezy specjalne, do których pick-up jest częścią niezbędną, tak jak no, buty są niezbędne komuś na ślub. Na weselu już można boso. I szampan jest na Sylwestra niezbędny ludziom, bez niego jakoś tak głupio by było. No i bez pick-upa w wielu sytuacjach byłoby kompletnie nieporęcznie albo nie wiadomo z której strony się zabrać, więc Państwu dzisiaj wyłożę pick-upy. Something about a truck. Coś w nich takiego jest, że Amerykanie lubią. Wcześniej była fura. U nas była fura. Furą się jeździło do kościoła, czyli wozem drabiniastym, jak kto woli, w kunia się jechało. To potem poznikało. W Ameryce furę zastąpiły pick-upy bardzo wcześnie i oni na tych pick-upach żyją. I something about a truck śpiewa facet. Coś jest takiego w pick-upie. in a farm's field, coś tam na farmerskim polu i no trespassing sign i ten znak taki, że nie wolno wchodzić, bo zastrzelę i ta brama czerwona i piwo w skrzynce, na lodzie z tyłu na pace i dziewczyna w sukience czerwonej i na jej ustach to piwo i w jej oczach ten błysk, a na tej bramce napisane nie wchodzić nieproszonym, strzelba. I to jej ojciec wywiesił tę tabliczkę. Something about a truck. Something about a truck in a farmer's field, a no trespass sign, a time to kill. Nobody's gonna get hurt, so what's the big deal? Something about a truck in a farmer's field, and something about beer sitting on ice after a long hard day makes it taste just right. On that dry tailgate on a summer night, there's something about beer sitting on ice. And something about a girl in a red sundress with an ice cold beer pressed against her lips. And that farmer's field will make a boy miss. And something about a girl in a red sundress. And there's something about a kiss that's gonna lead to more. On that drop tailgate, back behind the corn, the most natural thing you'd ever felt before. Something about a kiss that's gonna lead to more. And there's something about a truck in a field and a girl in a red sundress with an ice cold beer to her lips, begging for another kiss. And there's something about you and me and the bird. Something about a creek around 2 a.m. After a few of those beers, you wanna dive on in. You don't need no clothes to just hang them on a limb. There's something about a creek around 2 a.m. And there's something about a truck in a field and a girl in a red sundress with an ice cold beer to her lips. Widzieli to państwo wokół? Trak jest otwarty i jak chłopaki jeżdżą na dziewczyny, na podryw, na randkę, to przez to, że trak jest otwarty, jest kilka kroków więcej zaznajamiania się. No podjeżdża pod furtę, ojciec nam z porcza patrzy, strzelbę poleruje i pilnuje i oni przez tę bramkę rozmawiają najpierw. Pierwszy krok to jest, że w ogóle pośmielił się podjechać, ale nie wjeżdża na posesję, tylko przez płot rozmawiają, przez furtę. I trak jest otwarty. Kolejnym krokiem jest, że można podejść do traka, mogą sobie usiąść na tym traku, on klapę z tyłu otworzy i sobie siądą i sobie siedzą na widoku publicznym. To jest Ameryka, tam jest wszystko bardziej otwarte. I na widoku publicznym, i to jest pierwszy krok, jak ona się przysiądzie na jego pacę.

studiuje właśnie bramę. Dwa rancza dalej ktoś ma taką sprytną z ciężarkami, że jak podjeżdża swoim pick-upem, to nie musi wysiadać. Kowboje wprawdzie dużo czasu mają i sobie wysiadają, ale do Polski chciałbym sobie importować tę koncepcję, że jak na gospodarstwo wjeżdżam, to mogę pick-upem podjechać i tylko szturnąć tę bramę. Jak ją szturnę, to ona na ciężarkach się otwiera tak powoli, otwiera, otwiera, ja sobie wjadę. A potem ona się zamyka, zamyka, żeby krowy nie uciekły albo co innego, żeby nie wjechało, widziało z daleka, że brama zamknięta. Szturanie i to ma tak sprytnie zrobione, że działa w obie strony. Ona taka jest trochę jak drzwiczki do knajpy w westernie, że w obie strony się gibią. Studiuję tę koncepcję, a teraz Państwu pokażę różnicę między Chevy a Fordem. Otóż są konflikty, zagorzali zwolennicy są traków Chevroleta i są zagorzali zwolennicy traków Forda. I jedni jeżdżą od pokoleń pick-upami takimi, drudzy takimi. Muszę przestudiować ten konflikt, czy on jest jakiś regionalny, czy to po prostu są rodzinne tradycje, ale wiem, że są zawzięci i z pogardą wypowiadają się o marce przeciwnika. Teraz przyjedzie facet, bardzo jest miły. Wziął kobietę, która zmoczona stała gdzieś na drodze, wyglądała jak zmokła, porzucona kura i on ją wziął do swojego pick-upa, zaprosił, że ją podwiezie i z tego podwiezienia wyszła Gienia, Zosia, Jureczek i jeszcze całe stadko innych dzieci. to był dobry chłop. Chevy man in his Chevy van. Jakby spotkał jakiegoś Fordziarza, to mogłoby dojść do agresji pomiędzy nimi. Naprawdę obserwuję to zjawisko od lat i znajdę Państwu za chwilę piosenkę, wyciągnę taką, w której będą się trykać samochodami. Tak jak barany na polu się trykają. Jeden będzie miał Forda, drugi Chevroletę. Szukałem jakiejś jednej pieśni polskiej, która by trochę pasowała do tego zestawu amerykańskiego. Oni tam tymi pick-upami mają te proste drogi, można po horyzont jechać, a w Polsce zaraz za horyzontem. No, Europa jest ciaśniejsza, rozwija się dłużej niż Stany Zjednoczone, cywilizacja w Europie, więc wszystko ciaśniej. Zaczynaliśmy w średniowieczu i miasta ciasne, i uliczki były wąskie, i to była tam na Kunia ta uliczka, albo na Osła z jakimś z tyłu przyczepionym sprzętem, żeby przywieźć gary, które się ulepiło nad rzeką do miasta, żeby przywieźć na jarmark. No więc Europa jest po prostu inna ze względu na swoją tradycję. W Ameryce tym pick-upem tak można po horyzont i za horyzont. I myślę, czy jest w Polsce jakaś jedna chociaż piosenka. Znalazłem. Przyjaciel mój napisał dawno temu i to jest jedyna, którą mam, która by pasowała do tego zestawu z pick-upami. Ona się może w pick-upie odbywać. Wprawdzie odbywa się w jakimś polskim samochodzie. Nie zaśpiewa chyba marki tego auta. Natomiast w Ameryce to byłoby wszystko w pick-upie. Tam koc jest i on jej mówi, żeby poszła spać, a on poprowadzi auto. Śpi, śpi, śpi, kochanie. Za trudne rzeczy lubię się brać. Nie mów, że sobie nie poradzę. Lubię jeździć w nocy i nie kleją mi się oczy, więc możesz spać. Ja poprowadzę dwoje nas, na wiele jeszcze stać. Choć nie młodzi, dam radę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia, ty możesz spać, ja poprowadzę. Za nami tysiąc spraw, przed nami światła dnia, ty możesz spać, ja poprowadzę. Mam parę groszy na czarną godzinę, więc nie namawiaj mnie na kawę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Czeka nas długa noc, masz tutaj ciepły koc. Możesz spać, ja poprowadzę. Żal mi miejsc, które zostawię. Nie będę tęsknił prawie wcale, bo ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom. Zawiezie nas, ja poprowadzę. Śliczne Cezary Makiewicz i pianinka dwa tam były. Jedno było z pogłosem, a drugie było takie stłumione w odpowiednich momentach, jak w koc klawisz uderzał. To państwo sobie cofnę je i państwo se posłucha. ten na kołach złom to nasz prawdziwy dom śpiewał. I tutaj pytanie, jaki powinien być porządny pick-up? Gdyby ktoś sobie pick-upa chciał sprowadzić z Ameryki, taki porządny pick-up, albo się pochwalić w Ameryce, jeżdżąc po terenie tutejszym, to czym jeździć, co wybrać, panie Wojtku? No więc odpowiadam, porządny pick-up jest zawsze stary. To ma być złom, ma być używany. Ma być zużyty, podrapany, tu porysowany. Używany ma być. Znaczy, że nie ktoś sobie kupił kolejny na pokaz, ma już korwetę, teraz se kupił pick-upa i go wylakierował tak, że się błyszczy. Rosja się odbija jeszcze w tym samochodzie, tak się błyszczy. No więc nie, ma być stary, taki zmatowiały lekko, coś nie działać, ma coś klekotać, coś ma latać, tu błotnik, tu coś. Widać, że używka, że to jest prawdziwy farmer albo prawdziwy rancher. To musi być widać po pick-upie. Taki ma być i taki państwu przyprowadzę w następnej pieśni. Ona jest taka wyluzowana, trochę nawet będzie słychać rytmy tropikalne, jak od stryjaszka mojego bufeta. Takie, że już właściwie ten samochód se już tam pode mną się rozwala, ale ja się nad nim też rozwalam. To właściwie porządne auto powinno być jak porządne buty kowbojskie. Jak się państwo przyjrzą kowbojom i zobaczą, że ktoś ma świecące kowbojki, znaczy, że na pokaz kupił, jest miastowy, tam przyjechał z Kalifornii i po prostu kupił se kowbojki, bo lubi ten fason. Natomiast jak ktoś kowbojek używa, one takie rozchodzone, pęknięte w tym miejscu, gdzie mają być pęknięte, mają zmarszczki na wierzchu, tam gdzie ty masz zmarszczki na stopach swoich. But się zgina tam, gdzie ty się zginasz. Taki ma być pick-up. Ma się zginać tam, gdzie ty się zginasz i siedzenie w pick-upie, siedzenie kierowcy pasuje zawsze pod ten jeden, jedyny tyłek, który je wysiedział. Me and my truck like to hit the streets. See just how many pretty girls we can meet after 2 a.m. on the weekend. There was a 9 out of 10 standing outside the bar. My name is Shane, how you like me so far? Was my pickup line. It's been working since 99. She didn't even say have on the girls, me and my old pickup truck. These days we don't pick up much, but there's chrome on our hood. Man, we're looking so good when we're looking for love. I know we'll be rolling again someday soon, somewhere around the bend. I know we'll have better luck. Pickup truck. 9 out of 10 was still looking at me. I asked her, are you from Tennessee? Because baby, you're the only 10 I see. She smiled back, much to my surprise. I need a map, cause I'm lost in your eyes, was the last thing I said. Or her purse hit my head. Now we're sitting here all alone, me and Chevy at the side of the road, wondering how our dynamic duo went so wrong. Well, me and my old pickup truck, these days we don't pick up much. Maybe pink furry dyes and a can of Old Spice, making us too hot to touch. I know we'll be rolling again someday soon, somewhere around the bend. I know we'll have better luck, me and my pickup truck. Maybe we need to give this thing just one more. more try. Bigger tires and a new paint job with flames on the side would really pimp out our ride. Me and my old pickup truck, these days we don't pick up much, but I know in a while we'll be driving in style. Right on out of this rut, I'm sure we'll be rolling again. Someday soon, somewhere around the bend, I know we'll have better luck. Me and my pickup truck, just a couple of fixer-ups. Me and my pickup truck. No i prawie słyszałem, że on wjechał kołami na piach jakiejś plaży na Key West. Pickup truck, auto na podryw, nie korweta, lecz Chevroleta, drodzy panowie, z paką. I nie wiem, czy w Polsce się używa takiej frazy, ale w Ameryce owszem się używa. On śpiewał na południu. W miastach to zaraz ktoś był prześladowany za taką frazę. Na południu i w tej piosence on użył takiego określenia, to jest komplement wobec kobiety. 9 out of 10 was looking at me, czyli 9 na 10. Taka ładna, że 9 punktów miała na 10, patrzyła na niego. I amerykańscy kowboje nie szukają kobiety idealnej, 10 na 10 uznają, że to jakieś oszustwo musi mieć nawstrzykiwane coś, albo gdzieś tam tutaj zawiązane, takie masz ściśnięte może, a potem jak to pęknie, to się wszystko ujawni i się zrobi 7 z 10. Kobiety z kolei patrzą na dłonie mężczyzny, i te dłonie mają być zużyte. Na buty kowboja też patrzą, mają być zużyte, porysowane mają być, tak jak dłonie. Jak but i dłonie ma porysowane, znaczy, że co? Że chłop robotny, a nie goguś jakiś. No i na pick-upa patrzą, jak jest porysowany tak jak dłonie i buty, to chłop jest wtedy 9 na 10. Na pewno ma jakąś wadę. A czy babeczki jeżdżą pick-upami? Takie pytanie mogło powstać w czyjejś głowie polskiej, bo może jakaś pani by sobie kupiła coś takiego. Czy babeczki jeżdżą? Owszem, zdarza się. Właśnie na pytanie, czy jeżdżą, czy tylko są podwożone, odpowiadam, owszem, zdarza się, że jeżdżą. Ale skoro nie są podwożone, tylko same muszą jeździć, to takich kobiet należy się wystrzegać. Szczególnie jeżeli ona jest 9 na 10, albo 10, albo 11 na 10 jak jest i sama jedzie pick-upem, to znaczy, że to jest jakieś strasznie niebezpieczne zjawisko. Panowie, zamknąć oczy, ciemny okular założyć, puknąć się w głowę czymkolwiek, żeby się zgłuszyć. Niech ona przejedzie, nawet nie podchodź, błagam cię. From a mile away, she got her big wheels turning, she got Oklahoma plates, she got a sunroof up, she got a window rolled down, and you ought to feel the ground shaking when she comes to town. Yeah, I'm in love with the girl in a four-wheel drive, the chrome steel bumper, the red steps. She has a large time and a large machine, man. I wonder how she gets up in that thing. Casts a big shadow, sitting in the sun. She's got it revved up and rocking, ready to run. And someday soon I'm gonna climb right up, take a little ride in her big old truck. She's got a bucket seat, fully customized, in your wildest dreams painted on the side. It was built to run, she was built to show. She's got a hacker kit playing on a stereo. Yeah, I'm in love with the girl in the four-wheel drive, chrome steel bumpers and red steps. She has a large time and a large machine, man. I wonder she gets up in that thing. Cast a fake shadow, sitting in the sun. She's got it revved up, rocking, ready to run. And someday soon I'm gonna climb right up, take a little ride in her big old truck. Yeah, I'm in love with the girl in a four-wheel drive, chrome steel bumpers and red step sides. She has a large time and a large machine. Man, I wonder how she gets up in that thing. That's the big shadow sitting in the sun. She's got it railed up, rocking, ready to run. And someday soon I'm gonna climb right up, take a little ride in her big old truck. I teraz ten uroczy podmiot liryczny żeński przejdzie przez kilka piosenek. Przejdzie jak szpikulec przez kolejne balony. Tablice miała z Oklahomy, szyby spuszczone, radio na full. Szmina w kolorze karoserii i on oczywiście 11 na 10 jej dał. I co? Rzuciła kluczyki, bo zajechała na stację benzynową w naszej miejscowości. Rzuciła mu kluczyki na ladę i mówi: napompuj, miły. Napompuj do pełna. I poszła sobie tam poprawić tę szminę do lusterka i jeszcze miał jej podpompować oponki i z tego wszystkiego wyszło tyle, że on jej po prostu dał bukiet róż, bo nie wytrzymał z tego wszystkiego, no nie wytrzymał. Dał jej bukiet róż, wyjął gdzieś tam, miał na sprzedaż na stacji benzynowej. Mamy wszystko na sprzedaż w małych miejscowościach, bo mamy tylko dwa sklepy. Stację benzynową mamy i jeszcze coś. W związku z tym stacja musi wypełniać również rolę kwiaciarni na przykład. No więc rzuciłam te kluczyki, on jej na wyjściu ten bukiet róż i w następnej pieśni będzie śpiewał biedny, że jest Dodging a Ford in my Chevrolet. Mówiłem państwu, że jest to napięcie między Fordami a Chevroletami. Nienawidzą się, ścigają się pick-upy, dwa jak się zobaczą gdzieś, wrogie pick-upy. Nie znają się goście, a się zaczynają ścigać, tam się trącać, zaczynają na bocznych drogach. I jeszcze jest Dodge. On też pick-upy robi. Duża fabryka. Dodge to jest to, co barany robią, jak się trykają, ale Dodge to jest też tak, można unikać ciosu. Ten pochylony taki jest, jak ja teraz próbuję państwu do mikrofonu zagrać, to żeby było widać i nie tylko słychać. Więc tak się pochyli, tak się zjeży, szyję schowa między barki i próbuję barkiem w futbolu na przykład kogoś szturnąć, a jednocześnie uniknąć ciosu. To jest ogólnie dodging. I on jest dodging, czyli unika uderzeń Forda w swoim Chevrolecie, gdyż ona przyjęła ten bukiet i wszystko było pięknie i mówiła do niego: honey, kochany, nalej mnie ważki do pełna, do samej, rozumiesz, do koreczka mi nalej. Pięknie do niego mówiła i pazurkami zrobiła tak na biureczku, jak te kluczyki zgarniała i piękna była ogólnie, but she didn't mention Jim. Nie wspomniała o Jimie, który w tej Oklahomie został i jak się Fordem rozpędził, Oklahoma jest płaska, to dojechał tutaj bez zdejmowania nogi z gazu. Nie wspomniała też o pierścionku w torebce, który nie bez powodu ma w torebce, ale no nie na palcu ma, ale jednak ma w torebce i stąd ten cały problem. She dropped her keys and I picked them up and grinned. Told me everything that it would take to rope me in. but she forgot one thing. She didn't mention Jim. I'm dodging a Ford in my Chevrolet. I got pedal to the metal, trying to get away. All I did was give her a big rose bouquet. And now I'm dodging a Ford in my Chevrolet. Told me about that ring in her purse. There ain't room for three, or I would not have tried to flirt. I'm trying to make it home, but Jim keeps getting in the way. I'm dodging a Ford in my Chevrolet. I'm dodging a Ford in my Chevrolet. I got pedal to the metal, trying to get away. All I did was give her a big rose bouquet. And now I'm dodging a Ford in my Chevrolet. Up to me about 5 miles out of town. Got out of his truck and never made a sound. Walked right up to me and he handed me her purse. Said, man, you can have her, cause he's always been a curse. I was dodging a Ford in my Chevrolet. I had to pedal to the metal. I was trying to get away. All because I gave her a big rose bouquet. And now I'm trying to find that Ford so I can give her away. Jim! Hey, Jim! Hey, come back, man. I was thinking about it and I don't want to give her back. O, Jim. W końcu zajechał mu drogę Jim, wyskakuje, tamten już łeb chowa pod silnik, w razie jakby było strzelane, a Jim przyszedł z jej torebką tylko i mówi, stary, bierz ją proszę cię, bo kiedyś zajechała na moją stację i zrobiła pazurkami, rozumiesz, to samo co tobie, i ja jej bukiecik dałem i mnie gonił jakiś inny. Ona taka jest po prostu, że ciągle za nią jakiś goni. Bierz. I co teraz z tym biednym gościem w kolejnej pieśni się zdarzy? Otóż a party in the truck będzie, czyli w pick-upie zrobi sobie party, siedzi w pick-upie, powiem państwu, życie, on tak będzie śpiewał od siebie, to ja zacytuję teraz. Siedzę w pick-upie, życie mi przez palce kapie, chmura kłopotów nad głową, ale jestem tu z kumplami, jest Jim Beam przy drzwiach, tam siedzi przeciwnych, Jasiek Wędrowniczek już leży na podłodze, kompletnie pusty. A kapitan Morgan gapi się na mnie tym swoim oczkiem z ukosa. Party w traku, mówię państwu. No bo do domu chwilowo nie mam po co, szczególnie nocą. Tam żona, która pazurkami robi to, co robiła wcześniej wielu innym. I on tak już od 2005 roku siedzi, co ujawni w piosence, żeby państwo nie myśleli, że jedzie i pije. To nie, ten track mu już to od 2005 stoi na gospodarstwie, ma 4 kapcie, zamiast opona w zapasówce kury se gniazdo zrobiły. I tak se żyje. Party in the truck. Here I sit in my old truck, troubles on my mind and down on my luck. It's easy to see I can't get nowhere, and no one round here even seems to care. No need to worry, don't you shed a tear, cause you see I've got all my friends in here. I got Jim Beam right there by the door, a bottle of scotch just a rolling on the floor. I don't mind that wicked stare from old Captain Morgan sitting right over there. That may not sound like much, but have no fear. In the back there's a cooler full of ice cold beer. Might be here all night,